taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18.06 listopada. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Jest wyrok w sprawie byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Pozew za słowa o zielonej granicy odrzucony. Polityczna chucpa, tak zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry ocenia jego pełnomocnik. Były minister jest w Budapeszcie. Nie żyje raper Rafał Poniedzielski, znany jako Pono. Sąd oddalił pozew przeciwko Andrzejowi Dudzie w sprawie jego wypowiedzi o widzach filmu Zielona Granica Agnieszki Holland. 2 lata temu w TVP Info ówczesny prezydent powiedział, że nie dziwi się, iż niektórzy strażnicy graniczni używają określenia tylko świnie siedzą w kinie w stosunku do osób, które wybrały się na seans. Pozew w tej sprawie złożył prezes Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Konrad Dulkowski. W ocenie sądu wypowiedź Andrzeja Dudy nie odnosiła się bezpośrednio do szefa ośrodka, uzasadniała sędzia Agnieszka Onichimowska. W ocenie sądu w okolicznościach przedmiotowej sprawy nie sposób uznać, iż przeciętnie, rozsądnie myśląca osoba może w jakikolwiek sposób utożsamiać treść tej wypowiedzi z osobą pana Powoda. Sąd nie widzi podstaw dołączenia przedmiotowej wypowiedzi bezpośrednio z osobą pana Powoda, a tym samym zagodząc dobra osobiste powody. Sąd uznał, że pozew mógł być próbą obejścia przepisów konstytucyjnych dotyczących odpowiedzialności prezydenta za działania podejmowane w trakcie pełnienia urzędu. Zgodnie z konstytucją prezydent może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, a nie w ramach postępowania cywilnego. Ważą się losy immunitetu Zbigniewa Ziobry. Obraduje Sejmowa Komisja Regulaminowa, która ma zaopiniować wniosek prokuratury. Śledczy chcą uchylenia immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości, chcą też jego zatrzymania i aresztowania. Zamierzają mu postawić 26 zarzutów. To polityczna chucpa. Tak oskarżenia wysuwane pod adresem Zbigniewa Ziobry skomentował poseł PiS-u Andrzej Śliwka, pełniący funkcję pełnomocnika byłego ministra. Sam Zbigniew Ziobro jest w Budapeszcie. Tłumaczy, że planował przylecieć na posiedzenie komisji, ale obawiał się prowokacji. Zbigniew Ziobro powiedział, że miał wykupiony bilet do Warszawy z Budapesztu, ale z powodu informacji, które posiada, postanowił, że na razie pozostanie w węgierskiej stolicy. Według niego po powrocie do Polski miałby być od razu zatrzymany na lotnisku, nawet bez zgody Sejmu w tej sprawie. Zapowiedział, że chce aktywnie uczestniczyć w posiedzeniu Sejmowej Komisji Plenarnym Sejmu, a potem odnieść się do tego. Nie wiadomo, jak długo Zbigniew Ziobro pozostanie w Budapeszcie. Na konferencji, na którą zaproszono tylko dwie prywatne, prawicowe stacje telewizyjne, były minister sprawiedliwości powiedział, że chciałby wrócić do Polski, ale obawia się o stan swojego zdrowia. Nie powiedział jednoznacznie, jakie są jego plany, bo jak mówił, nie chce ich zdradzać Donaldowi Tuskowi. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Były minister sprawiedliwości zachowuje się tak, jak podczas prac Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, gdy stawił się dopiero po kilku nieudanych próbach, mówiła w Pulsie Trójki politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Ewa Marciniak. Teraz również będzie jakoś ważył skutki nieobecności i obecności, choć oczywiście wydaje się, że gdyby był obecny, mógłby przedłożyć swoje racje i uczestniczyć w tej dyskusji, przynajmniej w trakcie obrad Komisji Sejmowej. Moim zdaniem jutro też się nie stawi, skoro nie ma go dzisiaj. Jutro na sali plenarnej Sejmu głosowanie nad wnioskiem w sprawie odebrania immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Nie żyje Rafał Poniedzielski, znany pod pseudonimem Pono. Warszawski raper, producent muzyczny i działacz społeczny miał 49 lat. Przyczyna śmierci artysty nie jest znana. Pono uchodził za jednego z najważniejszych przedstawicieli tzw. starej szkoły polskiego hip-hopu. Na scenie muzycznej zaistniał w połowie lat 90. jako współtwórca duetu TPWC z Sokołem. Od 97 roku był członkiem Zip Składu, a 2 lata później współzałożył zespół Zipera. Solową karierę rozpoczął w 2002 roku albumem Hołd, na którym znalazły się takie utwory jak Temat Zakazany czy Nieśmiertelna nawijka Zip Składowa. Dużym sukcesem okazał się jego późniejszy album Teraz Pieniądz w cenie, nagrywany jako TPWC, z którego singiel W aucie stał się jednym z największych hitów polskiego rapu tamtych lat. Poza muzyką Pono angażował się w działalność społeczną i biznesową. To co po mnie zostanie, to te słowa. Nieśmiertelna nawika, zip składowa, cały czas od nowa. Bądź sigmą, nie oceniaj. To hasło kampanii, która rozpoczęła się w Siemianowicach Śląskich. Ma walczyć z przemocą rówieśniczą w szkołach. Chcemy stworzyć aplikację, dzięki której uczniowie mogą się nauczyć uważności na własne zachowania, mówi prezydent miasta Rafał Piech. Poza tym projektem, programem, spotkaniami z młodzieżą chcemy stworzyć aplikację, dzięki której ci młodzi ludzie, którzy zdecydują się i wejdą w ten projekt, będą mogli sami sprawdzić, ile w ciągu dnia, klikając, ile razy ocenili kolegę, koleżankę drugiego człowieka. W kampanię zaangażowała się policja, która apeluje o zgłaszanie przypadków przemocy. Klimat. Jakość powietrza w Dusznikach Zdroju w powiecie kłodzkim jest zła, w pozostałej części kraju bardzo dobra i dobra. Większość energii, ponad 80%, pochodzi z węgla. Od 18 do 21 warto ograniczyć zużycie prądu, bo sieć może być przeciążona. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 18.05 na lekkim spalanym, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Na delikatnym, tak, na minimalnym. Za 40 minut piłkarze Rakowa Częstochowa i Legii Warszawa rozpoczną kolejne mecze w Lidze Konferencji. Legia zagra w Słowenii z Celiem, Raków w Pradze ze Spartą. Podopieczni Briana Priske wygrali tylko jedno z ostatnich 5 spotkań o punkty. Teraz chcą się zrehabilitować po ligowej porażce z Karwiną. Przed nami dobry, silny przeciwnik, grający w takim samym ustawieniu jak my. Raków ma wiele atutów w ofensywie i bardzo dobrych skrzydłowych. Nie spodziewamy się łatwego meczu, to będzie wymagające spotkanie, powiedział duński trener Sparty. A kapitan drużyny, były piłkarz gdańskiej Lechii Łukasz Haraslin, dodał: wciąż śledzę polskie kluby, zwłaszcza w europejskich pucharach. Od czasu, gdy grałem w Ekstraklasie przeciwko Tomaszowi Petraszkowi z Rakowa, wiele się zmieniło, ale styl tej drużyny pozostał podobny. Trener Papszun nadal preferuje grę trzema obrońcami. To się nie zmieniło. Raków ma już za sobą zremisowany 1-1 mecz z inną czeską drużyną, Sigmą Ołomuniec. Natomiast Spartę czeka w Lidze Konferencji jeszcze spotkanie z Legią Warszawa. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Dziś kopią w tych samych rozgrywkach Lech Poznań w Hiszpanii z Rayo Vallecano i Jagiellonia Białystok w Macedonii Północnej ze Szkendią Tetowo. Te mecze od 21. Od 2 godzin mniej więcej znamy trzecią półfinalistkę WTA Finals. Do Jeleny Rybakiny i Amandy Anisimowej dołączyła Jessica Pegula. Amerykanka w 2 setach do 2 i 3 pokonała Włoszkę Jasmine Paolini. Teraz w Riadzie trwa spotkanie liderki światowego rankingu Białorusinki Aryny Sabalenki z broniącą tytuł Amerykanką Coco Gauff. Lepsza z tego meczu uzupełni stawkę półfinalistek. Dużo bliżej tego Sabalence wygrała pierwszy set po tiebreaku. Zostajemy przy tenisie. Dziś rozlosowano grupy ATP Finals w Turynie. W grupie Jimmy'ego Connorsa znaleźli się Hiszpan Carlos Alcaraz, Serb Novak Djokovic, Amerykanin Taylor Fritz i Australijczyk Alex de Minaur. W grupie Bjorna Borga zagrają Włoch Jannik Sinner, Niemiec Aleksander Zwieriew i Amerykanin Ben Shelton. Ostatniego uczestnika na dziś nie znamy. Wiemy jednak, że będzie to albo Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime, albo Włoch Lorenzo Musetti. Zdecyduje o tym trwający turniej w Atenach. Jutro zachmurzenie ma być niewielkie, miejscami umiarkowane. Pojawią się też pojedyncze miejsca z zachmurzeniem całkowitym. Temperatura maksymalna ma wynieść od 10 do 13 stopni Celsjusza. Cieplej będzie na południowym wschodzie, tam nawet do 15 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 18. Michał Jędrkowiak, Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. Dzwonią Państwo w sprawie szkoleń, które mają przygotować Polaków na sytuacje kryzysowe. Byłem w wojsku, w ostatnim czasie używa, szkole się prywatnie i takie szkolenia są jak najbardziej potrzebne. To pan Adrian, który miał też pewien wyrzut do społeczeństwa. Polacy są wielkimi bohaterami, jak trzeba iść na manifestacje, pomachać flagą, popalić racę, a jak przychodzi co do czego, no to szydło z worka niestety wychodzi. Polacy nie chcą, jak zresztą słychać, bronić ojczyznę. Większość ucieknie, a reszta sprzeda wolność za nieograniczony dostęp do McDonalda i internetu. Państwo mogą w tej sprawie dołożyć coś od siebie pod numerem 2 2 i 7 3. My w audycji popołudniowej zajmiemy się jeszcze tym, do czego służy dworzec, z którego nie odjeżdża żaden pociąg, a po godzinie 18.30 pojawi się w programie trzecim reportaż. Nie wiem, jak się tu żyje, ale wiem, że źle. Nie pani zobaczy, że nawet w ubikacji nie ma... Na targowisku ludzie nie wiedzą, gdzie się mają załatwiać. Chodzą, szukają. Przychodzi facet i mi się pyta, a gdzie jest ubikacja? Ja wie, nie ma. W krzaki. Ale statek macie. Statek mamy? Pierwszy raz słyszę. No, Wcinowa ma statek. Pierwszy raz słyszę, że mamy statek. Naprawdę. Statek w Wcinawie jest bohaterem reportażu, który pojawi się o 18.40 na antenie programu trzeciego. A teraz B.B. King i U2. 14 prawie już minut po godzinie 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Od najbliższej soboty do 16 listopada na Dworcu Centralnym w Warszawie nie będą zatrzymywały się pociągi dalekobieżne. Trochę opustoszeje ten dworzec, ale to nie znaczy, że zupełnie się wyludni. O tym Monika Gosławska. Czy pani wie, że dworzec będzie zamknięty? Tak, muszę dostać się do Zielonej Góry i zmieniłam sobie trasę przez Poznań, żeby ominąć jednak Warszawę, tak. Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK tłumaczy, że od 8 do 16 listopada zaplanowano ważne prace modernizacyjne. Polskie linie kolejowe będą budować nowe rozjazdy. Przebudowane zostaną również urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Jak dodaje, dzięki tej inwestycji między innymi zwiększy się przepustowość stacji. Tłumaczy, że każdy, kto w czasie zaplanowanych prac będzie chciał dotrzeć do stolicy lub z niej wyjechać, zrobi to bez przeszkód. Zadbaliśmy o to, aby prawie 400 pociągów, które zwykle przejeżdżają przez Warszawę Centralną, przekierować na inne stacje. Na przykład 63 pociągi zostaną przekierowane na stację Warszawa Śródmieście. Pociągi pojadą również przez Warszawę Gdańską, Warszawę Główną, będą kończyć i zaczynać bieg na Warszawie Wschodniej i Warszawie Zachodniej. Dworzec Centralny to nie tylko infrastruktura kolejowa, to także miejsca pracy przedsiębiorców. Co z ich działalnością w czasie remontu? Generalnie sklep będzie otwarty, więc spodziewamy się trochę mniejszych utargów po prostu, ale gdzieś tam będziemy działać tak jak działamy przez ostatnie tygodnie, miesiące. Cały dworzec, z tego co wiem, będzie normalnie prosperował. Czy to dla was jakiś problem? No na pewno tak, bo obniżenie utargów. Podejrzewa 90% na pewno. Dzień dobry. Czy słyszała pani, że dworzec będzie zamknięty? W internecie widziałam. Proszę pani, no właśnie, dlaczego akurat w tym terminie? Prawda. To jest akurat 10 wypada w poniedziałek. Jest to termin stricte pod urlopy, pod długi weekend, także faktycznie nie najlepszy moment, jeśli chodzi o zamknięcie głównego dworca w stolicy, ale oczywiście Polak zawsze sobie znajdzie sposób. Już dziś pracownicy kolei informują pasażerów o zbliżających się trudnościach, a w czasie modernizacji dołączą do nich informatorzy kolejowi. Będzie ich można spotkać na wszystkich warszawskich stacjach. Przed chwilą się dowiedzieliśmy, że o 13 w sobotę. A, to może być zamknięty, bo mnie tutaj nie będzie. Pociągi regionalne i podmiejskie obsługujące tzw. linię średnicową łączące Warszawę Zachodnią z Warszawą Wschodnią mają kursować bez zmian, więc nie będzie to taki zupełnie pusty dworzec w centrum miasta. Czasami pada śnieg w styczniu. Afrokolektyw w programie trzecim na zegarach 16 minut po godzinie 18. Zaproszenie na ranż, tak niebezpieczne serce, jak wysypisko atomowe masz. Nie z jej nóg, więc rąk twoich układa się w linii prostej znak. Ty rządzą przygód płoniesz, ona płonie ze wstydu, masz 14 lat. I czasem pada śnieg w styczniu, a w lipcu świeci słońce, wygląda to źle. Smoking nosi dżentelmena, dama gorse, podobno każdy wie. Ty nie wiesz, jaki czekasz gniew, wiem, nie masz, że możesz mniej. Lecz wiele euforii kiedyś rozmnożysz z jednej. Tylko czemu kiedyś, gdy teraz ci to potrzebne? Jeśli chcesz ponad tłum wystawać sam, mogę tak czuć się. Już powiedziano mi Łazarzów stań. Gdy typia wysokie, instynkt niski pogryzły jak wesz. Ona mruga figlarnie okiem. Ja mam 40 lat i wszystko gdzieś. bo jeśli pada śnieg, to w styczniu, a w lipcu świeci słońce i filtruje jak szpieg. Jestem produktem kompletnym o znacznej długości, przeważnie wiem. Przeważnie śrubuję średnie, poruszam pewnie się. Wiele lat po tym, gdy było mi to potrzebne. Jest 18.19. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić obowiązek szczepień na HPV od 2027 roku. Rozporządzenie dotyczy dzieci między 9 a 14 rokiem życia i nie wszystkim się ten pomysł podoba. O tym Józef Niewiarowski. Córka ma 11 lat, jest już po dwóch dawkach, czyli tej dawce właściwej, dawce przypominającej. Ida Latkowska miała 30 lat, kiedy dowiedziała się, że ma zaawansowany nowotwór krtani. Nie paliła, złapała HPV. Dziś nie zastanawia się, czy szczepić swoje dzieci. Osiągnęła ten wiek, w którym już się łapała na ten program szczepień, a od razu pomaszerowaliśmy. Szczepionka, do której Ida Latkowska namawia, to wręcz lek na raka. Każdy mi mówi, super sytuacją by było, gdybym miał lekarstwo na raka. Lekarz, profesor Wojciech Golusiński odpowiada, że takie lekarstwo ma. Tego raka, który jest uzależniony od tego wirusa brodawczaka ludzkiego, czyli szczepionkę przeciwko HPV. No i teraz wystarczy tylko się szczepić. Marzymy o tym, żeby w końcu równać się z tymi krajami, gdzie zapominają, jak wygląda nowotwór szyjki macicy. Ginekolog dr Michał Gądkiewicz. A także inne związane z HPV, czyli właśnie rak krtani, rak odbytu. Ale stopień wyszczepienia w Polsce jest na poziomie 18%, w porównaniu ze Szwajcarią powyżej 94%, krajami skandynawskimi i Beneluxem powyżej 90%. Ministerstwo Zdrowia ma plany. Dziś można bezpłatnie szczepić dzieci między 9 a 18 rokiem życia, a od 2027 roku może stać się to obowiązkowe, ale nie każdemu się to podoba. Apelujemy do pani minister o zachowanie dotychczasowego, dobrowolnego charakteru szczepień przeciw wirusowi HPV dla dzieci w wieku 9-14 lat. Magdalena Korzewka-Kaliszuk, prezeska Fundacji Grupa Proelio, zebrała w internetowej petycji już 11 tysięcy podpisów. W naszej petycji nie sprzeciwiamy się szczepieniom. Prosimy jedynie o to, aby zachować dobrowolny ich charakter i aby informować w sposób bardziej rzetelny o samym zagrożeniu, które istnieje i o sposobach radzenia sobie, przeciwdziałania, profilaktyki. Na przykład wstrzemięźliwość seksualna, która zmniejsza ryzyko zarażenia HPV. To jednak, jak przekonuje ginekolog, masowe szczepienie, nie tylko dzieci, ale także dorosłych, jest gwarantem niemalże wyeliminowania chociażby raka szyjki macicy, którego rocznie diagnozuje się w Polsce u około 3000 kobiet, ale także raka odbytu, pochwy, sromu, prącia, przestrzeni ustno-gardłowej oraz okolic głowy i szyi. Szczepionkę w zależności od wieku przyjmuje się w dwóch albo trzech dawkach. Dzieci między 9 a 18 rokiem życia można szczepić bezpłatnie w każdej przychodni. Dla dorosłych szczepionka jest refundowana w 50%. Za 3 dawki pacjent płaci w sumie około 400 zł. Solar bill, splash my face, try to keep my mind. I'm seeing stars everywhere I go. Flame.

Fantastyczna wiadomość od Toyoty. Wróciła wielka wyprzedaż, jaką pamiętamy. Znów dostępna jest niemal pełna gama modeli od miejskiego Aygo Cross i hybrydowego Yarisa po eleganckie Corolle czy ikoniczne SUVy. RAV4, Yaris Cross i Corolla Cross. Te legendarne, niezawodne, innowacyjne i stylowe auta z rocznika 25 czekają w doskonałych cenach z korzyściami do 32 tysięcy złotych i atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Spiesz się. Największy wybór jest tylko na początku wyprzedaży. Szczegóły w salonach i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zalaśna-Sewera. Prezydent ma gotowy własny projekt ustawy obniżający ceny energii o 33%. Jutro Karol Nawrocki przedstawi szczegóły projektu, zapowiedział w mediach społecznościowych szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Jeszcze jako kandydat na prezydenta w lutym w Augustowie Karol Nawrocki złożył deklarację, że w ciągu 100 dni od objęcia urzędu doprowadzi do obniżenia cen energii o 1/3. Polska zrobiła krok na drodze do wypłaty trzeciej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 6 200 000 000 euro, czyli 26 miliardów złotych. Wniosek o wypłatę pozytywnie zaopiniowali przedstawiciele unijnych krajów z Komitetu Polityki Gospodarczej. Sąd w Zaporożu skazał na dożywocie rosyjskiego żołnierza za rozstrzelanie ukraińskiego jeńca. Uznał, że Dmitrij Kuraszow jest winny popełnienia zbrodni wojennej. W ubiegłym roku 26-letni rosyjski żołnierz podczas walk w obwodzie zaporowskim miał zabić ukraińskiego żołnierza, który się poddał. Rosjanin sam trafił potem do niewoli. W sądzie w Zaporożu tłumaczył, że to rosyjskie dowództwo zakazało brać do niewoli Ukraińców. Rząd Czech podał się do dymisji. To formalny, przewidziany w konstytucji krok, który otwiera drogę do powołania nowego gabinetu. Na jego czele ma stanąć oligarcha i były premier Andrej Babiš. To będzie raczej bezchmurna, no prawie bezchmurna noc. W większości Polski prawie niebieskie, takie ciemno-niebieskie niebo, chociaż przy tym super księżycu ono naprawdę jest całkiem jasne. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, to do 15 stopni Celsjusza. Tyle będzie tylko na południu naszego kraju. Dwadzieścia 28 minut do godziny when I look to the west and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees and the voices of those who stand up. Stand long, and the forests will echo with laughter. Oh, oh, oh, oh, oh. stairway to heaven. 20 minut do godziny 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Nie każda gmina położona nad rzeką może pochwalić się statkiem. Ścinawa nad Odrą może. W gminie liczącej sobie niewiele ponad 9 tysięcy mieszkańców zacumował statek turystyczny. Skąd na to pieniądze? Otóż z Unii Europejskiej oczywiście. Statek na co dzień przewozi grupy zorganizowane, zaś w weekendy odbywają się rejsy dla pasażerów indywidualnych. Tyle, że ze względu na warunki hydrologiczne kapitan może odwołać rejs nawet na godzinę przed startem. W tym sezonie zdarzyło się to już kilkanaście razy. Czy zyski przewyższają koszty? Czy jest dokładnie odwrotnie? Zastanawia się Magda Skawińska ze studia reportażu i wsiada na statek. I płynie. Statek na miarę naszych możliwości. To będzie reportaż Magdy Skawińskiej. Posłuchajmy. Nie wiem, jak się tu żyje, ale wiem, że źle. Nie pani zobaczy, że nawet w ubikacji nie ma na targowisku. Ludzie nie wiedzą, gdzie się mają załatwiać. Chodzą, szukają. Przychodzi facet i mi się pyta, a gdzie jest ubikacja? Ja mówię, nie ma. W krzaki. Ale statek macie. Statek mamy? Pierwszy raz słyszę. No Ścinawa ma statek. Pierwszy raz słyszę, że mamy statek. Naprawdę. Państwo? Też tak? Ile osób? Cztery? Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Państwo też na statek? Bilecik już jest. Ile osób? Cztery. Cztery, tak? Zapraszam. No i tutaj. Będzie płynąć? To zależy od stanu wody, a stan wody mamy jak na razie ok. Wodowskaz jest i podają co godzinę, trzeba tylko mieć dostęp. Na podstawie tego dyrekcja i kapitan decydują, płyniemy czy nie. W tej chwili nie ma takiego problemu, co najwyżej, czy popłyniemy w górę, bo tam trzeba co najmniej metr, czy w dół. Widoki te same. Tu nawet czytam, że organizator rejsów zastrzega sobie możliwość odwołania rejsu ze względu na warunki pogodowe lub stan wody, tak. Nawet na godzinę przed rejsem. Tak. Często to się zdarza? No teraz na przykład nie było wody. No, był taki, kiedy to było 2 tygodnie temu, że mieliśmy 2500 metrów wody w Odrze, więc no, to wszystko zależy od sytuacji hydrologicznej, nie? Jak widzę, to będziemy płynąć pod tym mostem. Bo tak z nurtem to jest w tamtą stronę, a pod prąd to w tą. Zabieram cię, słuchaczu, do Ścinawy. To licząca niewiele ponad 9 tysięcy mieszkańców gmina położona nad Odrą. Od 3 lat ma statek pasażerski. Pierwszy dziewiczy rejs skończył się oczywiście ewakuacją. To też było dosyć głośne. Było uroczyste oczywiście otwarcie portu i wypłynięcie statkiem, no i ten statek utknął na mieliźnie gdzieś tam koło Dziewina, tak, i ewakuowano posła. Dzieci płakały, niektórzy się uśmiechali, no bo najpierw ratujemy posła, a później osoby, które się znajdowały na statku. Na czele ścinawskiego samorządu stoi burmistrz Krystian Kosztyła. No mnie interesuje Ścinawa, interesują mnie tutaj lokalne przedsięwzięcia. A co panią zainspirowało do tego, że tutaj nagrywać o Ścinawie? Trzecie nasze miejsce w Polsce odnośnie tego, że dostaliśmy w rankingu ostatnio, nie wiem czy pani wie, pozyskane pieniądze z Unii Europejskiej przez 20 lat. Trzecie miejsce w Polsce zajęliśmy. Ale słucham panią w takim razie. Zainspirował mnie statek. Patrzyliśmy na to, biorąc pod uwagę te kwestie związane ze statkiem, opracowując strategię rozwoju miasta i gminy Ścinawa, tak, konsultowaną z mieszkańcami oczywiście, którzy no, w tej strategii wypowiadali się i też takie cele zostały w nich zapisane, żeby to położenie nad Odrą wykorzystywać. Niewielu mieszkańców chce rozmawiać do mikrofonu o sprawach gminy. Kiedy zbieram materiały do tego reportażu, po wsiach koło Ścinawy jeździ beczkowóz. Bo woda jest tam skażona bakterią coli. Ale nagrywam tylko napełnianie butelek. Wypowiedzi żadnej. 25 litrów według moich obliczeń. To na ile wystarczy? Nie chce pan ze mną rozmawiać? Czemu? Nie, panie, nie udzielam wywiadu żadnym. Chodzę po wsi, ludzi na zewnątrz nie ma. Furtki na posesję pozamykane. Natrafiam na grupę mężczyzn, którzy prowadzą prace ziemne. To członkowie grupy ratowniczej Dziesław. Nie mam bladego pojęcia, bo my nie korzystamy z ich wody. Tak. A z jakiej wody pan korzysta? Ja przywożę sobie albo butelkową kupuję. Niech mi teraz pani powie, jak te starsze osoby mają, tutaj panie dwie samotne mieszkają i czym przywiozą, ta pani przywiezie? Nie ma samochodu. A od ich miejsca zamieszkania do tej beczki? Kilometr z groszem. A mnie pani zastrzeliła, pani mnie tak z drogi wzięła od razu pod mikrofon. A pani robi w związku z czym ten? Ścinawa mnie interesuje. Nas też. No mogę się pochwalić, że w zeszłym roku żeśmy dostali nagrodę mieszkańców. My jesteśmy jednostką poszukiwawczo-ratowniczą i ratowniczą, czyli dysponujemy ambulansem. Jak był wybuch gazu w Ścinawie, czy tam inne zdarzenia takie większe, masowe, no to myśmy przyjeżdżali. Mamy szkolenia podstawowe strażaków również, jak każda jedna straż pożarna. Tylko nie gasimy pożarów, my ratujemy zdrowie i życie. A tutaj z samorządu nie mamy wsparcia. Jak to burmistrz w pismach do was formułuje? Nie ma środków i koniec. A pozyskać skądś środki nie chce. W gminie jest tyle inwestycji. Milionowych. Statek jest. Pływał pan już? Nie pływa, nie ma wody, proszę panią. Ja płynęłam. A, to zazdroszę pani. Basen. No, w przyszłym roku będzie basen. Piękny basen. Skatepark się buduje. A co po wioskach, proszę panią? To z wodą, proszę panią. Tu podstawowych rzeczy ludzie nie mają. Jeśli chodzi o wodę w gminie, to dużo już zostało zrobione. Mówi mi burmistrz Krystian Kosztyła. Nie powiedzieliśmy tego, że statek jest najważniejszy, tak? Jak zostałem burmistrzem, spotykałem się z mieszkańcami i najważniejsze były działania, które dotyczą infrastruktury podstawowej, czyli kanalizacja, wodociągi, drogi i to przede wszystkim robiliśmy. W ostatnim czasie na modernizację wodociągów wydano 10,5 miliona złotych. Zapamiętaj, słuchaczu, tę kwotę. Natomiast jeśli chodzi o skażenie, to zdaniem burmistrza takie incydenty się zdarzają. To są incydenty, które pojawiają się ostatnio w wielu miejscowościach. W Jordanowie Śląskim, pod Wrocławiem, gdzieś tam w kilku gminach, więc to nie jest jakby coś, co się nie zdarza przy okazji jakby takiej sieci miejsko-gminnej, którą dysponuje nasz Zakład Gospodarki Komunalnej. Proszę zobaczyć, jak ten budynek wygląda. Ta górka to jest właśnie studnia. To jest zarośnięte, zawszawione. I z takiego ujęcia później jest, dziwią się ludzie, że wychodzi woda z bakterią coli. Jak tutaj w ogóle nie jest zadbane o to. Coś tam leci. Zobacz, jakie wielkie ptaszyska. Może to czapla. A nie ma wody? Nie wiemy. Widziałem, to chyba było biało-czarne. Raczej szare mi się wydaje, że to ptaszysko było. Państwo ze Ścinawy? On jest z Krakowa. Ja ze Ścinawy. To ona też z Krakowa. Niedawno żeśmy pływali w Augustowie na statkach. Pierwszy raz ten statek widzę z bliska i tak chciałem porównać żeglugę augustowską z żeglugą odrzańską tutaj. I jak? W Augustowie to można cały dzień płynąć, po 3-4 jeziorach. Kanałem augustowskim. Tak, kanałem augustowskim to się płynie aż prawie, można dopłynąć. Kiedyś się pływało, jak był Albatros jeszcze, to się pływało do granicy z Białorusią. A po Odrze pan pływał? Nie, pierwszy raz pływę. No to jak zaczęli robić ten port, ten parking, na tym Titaniku, my to ścinawiacy nazywają to Titanik, bo widziała pani ten parking, nie? To jest bardzo ciekawy obiekt. Ścinawskiego Titanika pokazują mi radni Joanna Mierka i Paweł Kowalski. Statek ścinawski, proszę zobaczyć, obecnie żeby tutaj był jakikolwiek ruch, to burmistrz zdecydował, że te właśnie szkolne autobusy mają sobie parkować tutaj na tym parkingu, żeby choć trochę go zapełnić. No ale może państwo przesadzają, no bo to dzień powszedni. Nie, w niedzielę jest tak samo. No i widzi pani, płynie. Tak, jakiejś szkole się udało trafić na taki moment, że jest ten poziom wody możliwy. Dzięki temu pływaniu na siłę po tym płytkim jest tak, że dopiero zapłaciliśmy za remont, bo był uszkodzony. Nie było go przez 2 miesiące. Podobne zdanie ma Marek Hołtra, który w ostatnich wyborach samorządowych był kontrkandydatem obecnego burmistrza. Ale z pewnością myśli zbyt przyziemnie i brak mu rozmachu. krótko mówiąc, jednak nie statek na nieżeglownej Odrze w Ścinawie, a raczej no, na przykład kajaki. No. Ale samorząd tak decydował, tak? Była też informacja turystyczna, bodajże za 5 milionów. Nie jesteśmy Zakopanem czy Kołobrzegiem, żeby robić tego typu inwestycje. To pana zdaniem, co tu jest potrzebne? To znaczy, myśmy cały czas podkreślali, że potrzebny jest na przykład dom seniora, żłobek, no takie rzeczy, które są rzeczywiście potrzebne dla ludzi. No. No i cały czas oczywiście mówiliśmy o wodzie, bo to był wieczny problem z wodą. Czy pan wie, ile ten statek kosztował? 5 milionów, z tego co wiem. Obiekt kosztował około 5 milionów 200 tysięcy złotych. Lwia część tych środków była środkami pochodzącymi z zewnątrz. Obiekt jest wyposażeniem naszego ośrodka edukacji ekologicznej. Udział w tym gminy to kilkaset tysięcy złotych. Przez 5 lat jakby ten obiekt musi być wykorzystywany na cele, na który został pozyskany i wybudowany. Ten statek teraz zarabia? Wie pani co, no generalnie jest tak, że w zeszłym roku oddaliśmy port, no bo też to nabrzeże przygotowywaliśmy wcześniej, tak, za pieniążki unijne, to jest kwota około 30 milionów złotych, więc nie powiedziałem, że on zarabia, będziemy dopiero podsumowania robić w bieżącym roku. No, być może jest tak, że bilans jest, może być niekorzystny, ale to trzeba zobaczyć w jakim zakresie. To może jeszcze raz przytoczę niektóre kwoty. Na wodę w ostatnim czasie przeznaczono 10,5 miliona złotych. A na statek 5 milionów 200 tysięcy. Ale pewnie pomyślisz, słuchaczu, że to z zupełnie innych funduszy. W rozmowie z burmistrzem wyliczam kilkanaście weekendowych dni, w których rejsy się nie odbyły. Obiekt jest dedykowany i przede wszystkim wykorzystywany przez uczniów podczas roku szkolnego. Te rejsy weekendowe, wakacyjne to jest jakby uzupełnienie tej oferty. Więc uważam, że patrzenie na to tylko z punktu widzenia kilku odwołanych rejsów komercyjnych jakby nie pokazuje i to jakby wydaje mi się, że pani jest ukierunkowana na to w jakiś trochę wąski sposób. No tak, przecież ten statek ma otwierać oczy niedowiarkom. No tak, ten, wie pani, no tu sąsiednie gminy też miały. To była Głogów, Krosno Odrzańskie, Nowa Sól, ale tam kilka gmin składało się na utrzymanie tych dwóch statków. Było to za drogo, więc jeden ze statków sprzedawali. Ale to było takie porozumienie kilku gmin. Ale Ścinawa ma swój. No tak, możemy się pochwalić, że my mamy tylko my mamy swój. Krystian Kosztyła rządzi już trzecią kadencję. Sądzę więc, że jego strategia rozwoju gminy odpowiada większości mieszkańców. A sam burmistrz mówi z dumą o swoich osiągnięciach. Mówimy z dumą, jesteśmy nagradzani przez niezależne rankingi, za które nie płacimy, tylko jest to na podstawie wykonanych budżetów i realizacji. W związku z tym cieszę się i wielu mieszkańców, z którymi ja rozmawiam, którzy do mnie przychodzą, albo ci, którzy mieszkali w Ścinawie i widzą, jak się Ścinawa zmieniła przez ostatni czas, mówią o pozytywnych zmianach w tym zakresie. Miasteczko jest zrobione do fajnego foldera do zdjęć, ale na chodnikach można zęby wybić. Czy folder jest dla mieszkańców? Nie, ale świat ogląda foldery. To był reportaż Statek na miarę naszych możliwości Magdy Skawińskiej. Kończymy już dzisiejszą audycję popołudniową. Kłaniamy się całą ekipą. Michał Jędrkowiak, Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Michał Matus, dziękujemy Państwu i zostawiamy Państwa z Little Sims. Do godziny 19 zostało jeszcze 6,5 minut. Dobrego wieczoru. Up in the south side of that river Thames. Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a youngin'. I was 14 when the streets offered tough loving. Older brother went to jail, daddy weren't around. No choice now but to be the man of the house. If you're talking role models, nowhere to be seen. You can't fathom what I think till you've been where I've been. PTSD from the roads, trouble was everywhere that I looked. Hard to avoid it, even if I just kept my head in my books. There ain't no easy way out, drowning eternally when you're stuck in the ocean of doubt with all this uncertainty. Lived being angry my whole life, like it's part of my DNA. I couldn't tell you why it became something that we embraced. And we take that same anger and turn it into someone else's pain. Nothing's changed here, the cycle still remains. Encounter with death.

Lato minęło, a ty wciąż szukasz słońca? Już nie musisz. Teraz znajdziesz je w kapsułce suplementu diety ApoD3. ApoD3 to witamina D, rozpuszczona w oleju słonecznikowym, co ułatwia jej wchłanianie. Wspiera twoją odporność, mięśnie i mocne kości. Wystarczy jedna kapsułka dziennie. ApoD3 dostępny w wygodnym słoiczku z pomarańczową zakrętką. Nie szukaj już słońca. Noś je w sobie i biegnij do apteki lub Rossmana. A po co? ApoD3, bo ApoD3 promienieje.